Ali umeokoka kwa masengenyo au motena. Vihau vya masengenyo watafuta nini tena? Kama ni kweli umeokoka kwa ulevi au motena. Vihau vya naolewa watafuta nini tena? Kama ni kweli umeokoka kula rushwa au motena. Vihau vya laji rushwa watafuta nini tena? Kama ni kweli umeokoka kwa maovu au motena. Vihau vya watu waovu watafuta nini tena? Tangaza msimamo ueleweke vyema, usiwe kama popo sindege simama. Tangaza msimamo ueleweke vyema, usiwe kama lumi ajulikane rangi yake. Leo uko kanisani, kesho uko kwa mganga. Kazi ya Mungu na shetani, imani yako iko wapi? Si rahisi, ni jambo gumu tumikia mabwana wawili. Utampendeza mmoja na umchukize mwingine. Tangaza msimamo ueleweke vyema, usiwe kama popo sindege simama. Tangaza msimamo ueleweke vyema, usiwe kama lumi ajulikane rangi yake. Maji ya mto na ya baridi ukiyachanganya yanarudi vuguvugu. Sasa uvuguvugu we amua, uwe moto sema ata kutema, uchoke kwa kinywa chake, maana auko moto na wala hau baridi. Amua uwe moto au uwe baridi, kuliko vugu vugu, Mungu asema ata kutema. Maisha kumpendeza Maulana, kuwa baridi ni maisha kumpendeza Ibilisi. Fugufugu ni kuishi mguu mmoja kwa Mungu na mwingine kwa Shetani. Uwe moto uwe baridi au fugufugu, uamuzi ni wako mwenyewe. I say uamuzi ni wako wewe, baba mama we ni wako wewe, kaka dada wewe.